أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأعراف دا يوصل أتسل واشتم آيات تخمى تلاوات كده بیا تر یو سلو یو پنځوسم آیات پورې په دغه آیاتو کې الله تعالی اوس هغه قصه د نیولو د ګیلګې په خدایي سره او د هغه عاقبت دغه د دې ځای شروع کیږي چې یعنی د موسی علیه الصلاۃ والسلام د قوم سره چې الله پاک څونه احسان وکړي چې د هغه ظالم د لاسه یې وکړه چې هغه بدې بدې پیرې پر دوی باندې کولې د ظلم د قسمت څخه او دی چې موسی علیه الصلاۃ والسلام مازی ځینې ولاړې د کوی تورو خواته چې هغه تورات ته پاره خو دوی ورته وویل چې د الله د طرفه موږ ته قانون راوړو اوس خو نو بېغه مسول دښمن د ظلموس نو بمبره په زندګي کې هغه لاره او مسیر معلومې قانون به الله راته راکړي دی چې ولاړې د دوی دغه ناوړه عمل چې برای ګلګۍ په خدای ونه او خدای دا معنا چې برای عبادت ورته شروع کړي نو د دوی دغه جهالت چې دا عبادت ته ګلګې دی او د دې انجام چې پای نو بیا چې دي دغه ځای څخه شروع کیږي اگر چې نن باندې مو ویل شي دا شي الله پاک فرمای و یتخذ وینا و قوم موسی قوم د موسی علیه الصلاۃ والسلام من بعده یعنی من بعد ذهابه ورسته تر موسی علیه السلام چې یعنی موسی علیه السلام دا نه منه تر دوه وسته چې دی مرد سو یا د دې تر تاګ وسته چې دی ولاړې د څه د پاره د تورات تر اوړل د پاره چې دغه د پاره دی ولاړی نو دی ونیاوه څوک ونیاوه من حلیهم دی ونیاوه د ګڼو څه د دی حلی هغه حلیه چې هغه ګڼې ته ویل کیږي په غاړه کوي چې ښځه یا یې په غوښ کوي د زیورات چې ورته وایي د دوی د زیوراتو دا د هم ضمیر خپله دغه بني اسرائیلو ته راجع دی اگر چې دا ملکن نه دی یا دن وس د دوی دی نو ملکن چې و الته په تفسیر شریف کې به راځي چې هغه دوی چې تله ده دا دغه څخه د مصر څخه چې موسی علیه الصلاۃ والسلام مشوره ورکړه چې ځو د دغه ځای څخه به وتښتو چې فرار وکړو لاړ وسو بره به شام ته خپلې علاقې ته به ووځو د دې د غلامۍ څخه به ځان وباسو نو یې چم دا ورته وکړي په تفسیر شریف کې راوړي چې دوی هغو ته خپله خیمېر نه درلودي نو خو عبد و مریانو د مرۍ خو خپله صدرې له خپله نه خو د بلې نو زیورات پیدا کوي مخواوه دوی چې به دغسې یو واده یو شادي و خوشحالي درلوده باره به دا د قبطیانو د ښځو څخه ښې جامې هم راغوښتلې دا زیورات به هم راغوښته چې زموږ یو واده دی واده به پکښې کې کیر کړو بېرته به یې درلره در

نو الا ته دا غزا پک شي کی شي دی افسوس یې ډیر کا وس دا څنګه قوم دی نو چرالی برای غته خکی چې الا پاک ور کړی وی غته ورات پک شي وشتو اغه د ډیر درد داسې پدرا بو ورزوجه اوجه د هارون علی السلام ور لري تور هم لکه در سره وي چې ول تور ته ناس دی شي تر تکیم هارون علی السلام پر نری کړی چې د مور زو ته پر ما باندې ول راواچ ور ما خپل وس کړی دی مگر چې سره جنگ ولې می خوم ستاسو بیره دل تو خو ما تو غوږ ونه سم انا زما خبر زما عذر واور ما خپل کوشش کړی دی نو هغه چې برای الکی هغه دعای ورته چاله پاکه ما ته مخبرات وکي خو ناکي مې بشر ورته زره ونی وینو او دته مخبرات وکي کچیر د دته نو کې کوتای سوی په دعوت کې دته مخبرات وکي پای پر دغه ځای ختمې وس دغه قصه خب و یعنی ګرد قصه نه ختمې د نن سبا کې ده و ما واتخذ یوله قوم موسی قوم د موسی علی صلوات و سلام من بعده ورست در تک دده چیشنی د چیش څخه نیول یو معنی د چیش څخه جوړ کړی من حلی هم د غیرونو څخه د دوی چې د قبطیان وې ملکان دی وسنی اخستی وره وړې نو په دغه ودی ته د زمیر راجو سچ یت خود دی باندې قبضه خود دی عجلن ګلګی نیولې ګلګی څنګه وام جسدن دا بدل د عجل د عجلن څخه دی عجلن ګلګی وام جسدن یو جسد یو جسد هغه یو جسم وونه له هو چې اغلر خوار نارې وی اواز کاونو اواز هغه دوه قسم دي چې یا په دې کې ژوند الله تعالی واچو د هغه مخ خاور د وجه څخه نور مفسرین وایي چې دا خونو جسم او دا غره کم جماد او په دې کې جسم نو په هغه سری کې تاثیر چې په کوم هنر د جوړ کړی او هغه اواز د سوله کې د ګلګرام بار خوار هغه د غوایي و اواز ته ویل کېږي نارې ته ویل کېږي الم يروا انه لا يكلمهم واسال عز وجل دلت دې شبه د پکینو چ بابا نو دلته به یو شبهه دار کم نو و چې هم د دغه بیا دی خطا وتلی چې دا خدای دی یو عذر به نو دی املری علاوه عذر مزر په دې کې نه چلیږي ګلګته دی سجده کې ځان معذور بولی چې و خو ان فړه خلګو خطا او تعالی خو د خدای پاک کارونه وګوره په دې کې ستا په دا ګلګي کې خو نه علم يرو آیا دوی نه وکتل چې انه دغه ګلګي دغه جسد لا یو کلمو خبرې نه کوي هم د دې سره ادنا ادنا درجه چې د کمال د انسانیت پویری په انسانانو کې نه بیا درجه درجه دي لوی د کمالات خوند خو الله عز وجل ادنا کمال د چا څو شروع کیږي د انسانیت په دغه ګلګي کې انسانیت نو چې خبره وکي نو خدای د کوم خوا پکې کې راځي کدا یې په خبره پویری یو څوک به وایي چې دی خوران خو نه معذور و علاوه عذر د کوم خوا دي چې خبرې نه سوی کوي چې د انسان کار دی د انسان کمال دی خدایي کارونه خو به خو لا کوي سو الم يرو ایا دی نو وکتل چې انه دغه جسد د عجل ګلګي لا یو کلمه خبرې نه کوي هم د دې سره چې فقط وو یا ورته وای د دغه خبرې جواب نشي ورکولای نو خو انساني درجه اله نه کړو په دغه خدایي د کوم خواد ولا يهدي او نشو ولا شي هم دې ته سبیل نه لار کده دنیا د ګټ لار ده ام د ګلګي څخه پښتنه وکړه چې دا پلانې شی رانی سم چې دا به ماته ګټو کې کبه تاوان نو کدی خدای وای نو عز بالله خبر وایي چې دا پای ګټه دی تاوان دې ته ته د ګټو د تاوان لار نه شوړې کې دنیوي او خروي خو بيخي ډېره لري دا خو به بيخي نه مال میش بابا یو شی خو چې دی سړی پر بازار نظر اچولې سي نظر کولې سي چې یاره دا شي ګټه کوي سبا ادا خو دې دا شي انجنو د اخرت خبر خو بيخي او ولته ما وره ولته بعت ته لري دا په اوغه باره کې خو بيخي نه سړي غدلې چې دغه د بازار په باره کې ګټو تاوان دی په دغه کې د هدایت نشي کولای نو چې دا دواړه کار د انسان قدر کمال لدی نه لري چې خبره وکي یا تا ته سمه د دنیا د ګټ لاره وشي دا خدای څنګه کیږي اتخذوه الا بیا اتخذو دی ونه او هو دا فخدای سر وکانو ظالمین وکانو دی و ظالمین ظلم کوونکی په دغه کار کې دی ظلم وکي ظلم دا دی چې د چا حق و حقدار ته ونه رسي نو عبادت خو حق د الله دی پر د خپل بندگانو باندې دغه حق چې څوک ورونه رسي دا سړی هم ظالم دی د الله تعالی په حق کې ظلم وکي دا سړی نو دی د الله په حق کې ظلم وکي د الله حق او چاته ورکی وګلګی چا ورکی ولما سقط فی ایدیهم ولما هغه وخت سقط چې لیدل وکړه سو فی ایدیهم په لاسو کې د دوی په لاسو کې لیدل دا بوله یو سړی چې پر یو شی باندې پښیمانه سي اول چې پښیمانه کوي تعصب او غم ښکار کوي ورامل کې د خپل ګوتې وځه دا رقم ادم یې څه چم وکي چې ډیر پښیمانه سي ورپس پر نسکو وس بار دا رقم زه پښیمانه دوه نه کې د خپل سر د اسکټ کې په خپل لاس کې پریوز دل چې مراد د دې شدید پښیمانه ده چې دلته چې دا کار مشدد څنګه غلطي وسه د الله اوغنه عظیم احسان چې د کلو کلو د سو کلو د غلامۍ څخه خلاص کړ. د ده دونه غټه غلطي نو دی کوه په خپلو لاسو کې چی شو کوکې نسکور سو لوېدل وسو په لاسو کې د دوی ولما هغه وخت سقطه چې سقوط وکړه سو نسکورېدل وکړه سو فی ایهم په لاسو کې د دې کوه کې د ډېرې پښیمانۍ څخه لاسونه ولګې پکښې کې پر ولوېدې د دې چې دا دونه څونه غلطي ما وکړه. ورأو او دی ولیده چې انهم دی قد په تحقیق سره ضلوا دی گمراهان سوي دي په دې پوس چې مش خو گمراهان سودا ملار غلط تکړه. قالو د سې بارول لا ان لم يرحمنا لئن لم يرحمنا بشک کچیر رحمت و نکی پر مج بند لخامخه ان لم يرحم کچیر رحمت و نکی نا پر مج ربنا رب زمج و یغفر او بخشنه و نکل الناس مجد فار لنکو ننو خام خواب مجسی من الخاسرین دا تاوانیانو تا دا غط خسرانه سر بمخصد دا مصونه غط غلطی وکر دا غا دا دی دا توبیه ابتدا دا دا غش بخبال غلطی سر ای پویس توبه کنجی گوره دا قصه دست نیمگره دا جه زای دا جه زای دا جه زای او سا علا را خصه دا چمال دا نکلو کتاب زین جور نسی دا توبیه ترز کسی سپیاد پس صورت بقره کی مجروعه چول مجبو نوسنگ توبه باسو علا پاک باره دا ورطوله چول تسی با یو دا بل سر وخی براغه او ریاض رکم پر را علا براغه چه دی شرک کردی و گناه کردی و اغا گرده دا غرقم کشانسته دا نور چه شرک نو کردی و گوچه توری پلاس ور لراور کردی دا نو کې ګرځ د سخوب د جې د پاره پر رالو چې چا خپل پلار د سناس و یا زوی ناس نو ټول کله په پورته کېدل بار الله حکم ورته وکي بارے ول چې وسی و هي سبب ورته کا شي کې بالا پیژن دی به نه چې مطلب و هل د الله حکم دی بارے ټول پر و چلول چې موسی علی صلوات و سلام او هارون علی صلوات و سلام ناس و ناس و بارے د اختیار و اوتل بارے خپل بغیر کې ول ارسو الله پاک تل سره پورته چې موږ شو جره او شپنی اسرائیل ختم کړ موږ نسل به سره ختم شو درڅه وخت پوری وای او زره نه پر دل تقاتل شو ویني و بيدل بارے الله حکم نازل کې چې دې توبه مقبوله ده دغه د شرک بدل کې دغه توبه الله ورته کې شو دغه سخت توبه دغه د توبې ابتدا ده چې ما زده پوس چې ما په خدای غلط کړې ده نو هغه بیان ال ته په سورت بقره کې تیر سوې دي چې فقط د ابتدا ده توبې ذکر کړې ده. قالو دی ویله ولا ان لخامخه ان لم يرحمك رحمت ونكي نافر مج ربنا رب زمج ويغفر او بخشنه ونكره لناز مج دفار لنكون نمج بس من الخاسرين د تاوانيانو څخه دغه ويغفر چې دی پر هغه يرحم در باندې رات پتی تر لم لاندې دي کی مخبرت نه راته وکي رحمت را باندې ونه کی مج بډیر تاوانيان شو دا خو د دې خبره سو چې دی په خپل کار باندې چې متوجه سو چې دا غلطی ده. ولما رجع موسى ولما هغه وخت رجع چرا وګرځیدی موسی علیه الصلاه والسلام الی قومه و خپل قوم ته غضبان په ډیر غضب په داس حال کې چې ډیر غضب کوونکی یو چې دی دا دی چې غضب معنا غضب کوونکی چې دی غضبان لکه عطشان ندی نو دا چې دی به خد مبالغه سره چې د غضب په داس ډک پر لې شری په داس حال کې غضبان چې ډیر غضب کوونکی و دی دی ویلی ډیر غضب کوونکی خو الاب التلا خبر کړی و چې ته ورځې قوم په دغه سپتنی کې لیدلې دي دا په قران کریم کې بل ځای بیا راځي نو چې دا بیان الله عز وجل کړی دی چې اطلاع ما ورلره ورکړل نو دی د هغه ځای له در دمن روان خو غضبان او غضب ورکو جوش راتلی سیفن تعصب کوونکی تعصب دا دی چې سړی په زړه کې افسوس پرې شي باندې کې پریشی باندې ډیر غم کوي نو دی غضب کوونکی غم کوونکی امه دا غم زړه ډاکو چې دا سره کم پیښه سو امه دې ته درد راتلی چې باندې څه بیا پیښه سو پرته ولې دون عمر وغمې دې چې دا کیسه ته جمله وتړل نو چې رجوع وکړه موسی خپل قوم ته غضبان ام حال دی اسفن ام حال دی غضبان په داس حال کې چې دی ډیر غضب کوونکی اسفن په داس حال کې چې دی تعصب کوونکی غم کوونکی تا بار د وویل چې راورسېدی ول بئس ما خلفتمونی بئس بد ما غشی خلفتمونی چې تر ما ورسته تسکړی دی دا خلف خو شاته ول کیږي خلفتمونی چې تس تر شا کړی دی زما من بعد یعنی من بعد زهابی د یو د بعد ما بین بیا زهاب مستر ورسره پروت مضاف ورسته در تک زما زما در تک ورسته تس چې زما در شا کم شی کړی دا ډیر غلط کار کړی خو خدا چی دی خدا شرک قال موسی علیه السلام البئس ما بدی هغه شی خلفتمونی چې ورسته مو کړی تر ما من بعد ورسته در تک زما زما در تک ورسته چې تس تر ما در شا کړی دا مو ډیر بد کړی اعجلتم ايات استلوار كريدي امر ربكم ده امر سخه دربستسي دا الله امر نه دی راغلی تابع تلوار او کی تقدیم دی وکینو په قران کریم په سورې حجرات کې وای لا تقدموا بین یدی الله و رسوله دا الله در خبر او در رسول در خبر تست تقدیم مکوي د مخ خبر خپل آرای او خپل افکار م پیښوینو نو دا خدای الله امر نه دی راغلی تابع د عبادت لار په خپل ځان ته جوړ خو الله ته منتظر چې الله ته د عبادت څنګه لا درشي څول منځونه درته وای پر سره کمه درته وای په څوره کاته کې درته وای خو هغه ته منتظر عاجلتم آیاتست الوار وکی ترچا امر تر امر ربکم در اب ساس دا لا امر لا د عبادت تست نه دی سوی شال در تو شی چې دغه خواته سجده کوا یا دغه رقم کوا تا تلوار و والقى او دو غرز ولا وای چې ولا الالواح هغه تخکی چې د تور کول سوی وین واخذ او نی ولب سی وقر براسه فسرس اخیه د ورور د چې هارون علی صلوات و سلام دی چې دلته نګرام پرې شو هغه دلیا ناس یجر در کشوه اغه الیه وخپل ځان ته برادر دا سر دغه سیونه و د ځان خوته د غسرا کش کی د سزا پر کم اغه خون برادر نی بیردی د موسی علی صلوات و سلام څخه در ده من هم قوی خون به خیر ډیر قوت کړه پاره کی کی معلوم سو چایو سکی و پر غزا قرار مړی کین خو هغه څه خو به بل ځای راځي قال ابن قال هارون علی صلوات و سلام ورتول ابن امه دغه ابن چې وس منسوب دي و امته مزاب دي حرف ندا دلته محذوب دي منادای مزاب خو د منصوبات څخه ده یا ابن امه یا لکه مشو چې یا ذل جلال و الکرام اللهم انت سلام کې څوک څوک یا ذل جلال وای غلط دي نو دا هغه زید ابن امه ابن و امته مزاب دي منسوبه سوی دي هغه حرف ندا مازه حذف دي قال وی ویل ابن امه یعنی ابن امه ای د مور زو کنه دای خچ دي خو د پلار ام زوی دي نو د عمر لورتوای برای د امور په خاطر نو دلته الپت بره ډیر کیږي ولې د مور د خوا څخه مهرباني او رحمت برای دی وی امور ته راو دلی دي نو د مور په نامه چې شکی دی یاد کی اې د مور زو د کنه د کار زی ام دی نو یبن ام اې د مور زو د څه ونه چې معنا د په پلار زین جلا او نو په دغه د مور زو ورته څوک څوک دا وای هغه سند ده په دغه د امور ور سره ذکر کړ چې معنا هغه د رحمت او شفقت را جلب کی ځانته نو اې د مور زو ان القوم به شک دغه قوم استغضعفو دی کمزوری کرم نیزه استغضعف دی یو چا د ضعف طلبیل زور سره کې چې کمزوره کې معنا دی دغه رقم ما خو مقابله وکړ خو دی ز کمزوري کړل مړه باندې را ډیر سوچ کړی نه قرار ستاسو خیر ته شو کې دا شاله راته استغضعفو دی ضعف کرم نیزه وکادو نږدې و یقتلون چې دی قتل کینی ما د شنو امنه دي چې ما ماز په مکه ورته ویل دي ما ولې چې سم دم شروع ولار سم لازم را چاغه چې ما دی ویل چې را باندې را وغور دي سړي وژنې دي تر دا چې موسی علی السلام را دي ستا کار به وخت در کړی په دغه کښې نه سم ژغمه نور ته وګوره وکادو د دغه ځای مرمی چې سم قابله سوې ده دلته وکادو نږدې و دي یقتلون چې قتل لیکنی ما ګر سره نو تا چې وزه در سر نیولې بل ځای خو چې دی په آیات کې راځي چې دول ولا تاخذ بلحيتي امر طويل نخدر جل امر سرني وري داس چه وس پر ما دش منان خنده دي خو اسم ما دش منان خو چتنه وي ام مقابله ما ور سره کړی نو وس چې متم در سره در جره پسکشه باراوای چې څنګه شو خپل ورور څه چې ما در وکړه سره کمه پر لګو ګر زوال عدالت نو خوشاله کیږي فلا تشمت تم خوشاله کو بیا په ما سره الاعداء دشمنان ما دشمنان مرا باندې خنده وی لمه ولا تجعل او تم ګر زونی ما مع القوم الظالمين مع القوم دا اغا قوم سر الظالمين چه ظالمان دي خدا خو ظالمان دي شرك کرد نو دا سزا خو دي وان تا پر ما را واچه نو خواه که زجم دا ظالمانو پر داله که حساب کرد ما پا اغا که ما حساب از خو ظالم نه مانا از خو مشرک نه مشرک منه دي کرد نم پر ازی و منو که دا اسداد وار خبرتو متوجه است فلا تشمت بي الاعداد دشمن مرا بني خنده و او ولا تجعلني مع القوم الظالمين او ما پا ظالمان که ما حساب ولا تجعلت مگر زوانی ما معنا شماره می مع القوم داغ قوم سر الظالمين چه دي ظالمان ده موسی علیه صلات و سلام سر و اخلاص کی پا داغ زاروی کی چه معنا ده مقابله کرده خواهد که اطول چه وکادو یقتلون نی معنا خبری تر قتل سر رسو ولی ده بیانو دیکش نستلی دیم قال رب اغفر لی ولی اخی قال نو موسی علیه صلات و سلام چه دی لکی برل ربی از ما رب اغفر تبخشنه وکلی مالر ولی خدمت زم په دا باره کې معنا وګا کې غلطي وسوله چې ما د توار د وره امرکه حقیقت الحال مې معلوم نه کړي چې د نهي عن المنکر کړي دي کې نه دي کړي نو ما ته اول بخښنه وکړي ولی اخي او زما ورور لره کبل پرز د د څخه په دغه نهي کې د منکر تکاسل سوی معنا لږو کې سستی دي سوی پرواس یې نه بازلې نو د تم بخښنه وکړي نو ځان ورور دواړه بخښو وغوښتل خپل د ځان د پاره د بخښو واجاغه د چا ما درته وویل او د ورور د بخښ د پاره چې تکاسل بل پرد سوی کنه ان بیا خو معصوم دي ګناه خو نه لري د خطا که در لا هم نو ما ته بخښنه وکې زما ورور او ادخلنا فی رحمتک وادخل داخل کنا موږ پی رحمتک استا پر رحمت کی یا لا استا پر رحمت کی چې جنت دی پاره کې مداخل کې وانت ارحم الراحمین او دا خاص د الله سوی لیکي وانت تخیا الله ارحم و دی رحمت کوون کی الرحمین د رحمت کوون کو پس چې موجودات کی چې په یو چا کې رحمت ست الله تر غ دی رحمت کوون کی یعنی د الله تعالی سره مساوات ل پر رحمت کی څوک نشي کولای مساوات الله پاک ارحم دی ګور هغه د اسم تفسیر سره استعمال کړ ته ارحم د ټول رحمونه سی مور پر اولاد مهربان دا مور نش پر اولاد مهربان ده که د انسانانو د قسم سخیم پر مهربان ده که په حیوانات کې غوا اخلی د مثال په تور پشي اخلی بل ژوندې شي چې اولاد درې څونه مهربان لري او الله عز وجل ته مشته د مور پر مهربان دي خو ارحم الرحیمین دغه دلیل دی نو تر مور پر ولی مور پر رحمت نه لري خو لري او د ټولو رحیمینو ارحم دي نو تر مور پر مهربان دي نو مور یا پر خپل زی و اورته غورځي دا به ډیر شاز و ناجر پیشری چې ورته غورځي نو الله عز وجل چې دغه سمه مهربان دي الله د رحمت لپاره باندې مازلټي بس یا دعا ورته وک عبادت ورته وک خیرات ورته وک د جنت لپاره نو لاري ډیر د ته جوړ کړي دي ولې هغه اخیر عمل چې دی هغه ته معتبر ډیر ځل په حدیث کې راځي وایو بنده چې دی هغه عمل کوي ګرد عمل د اهل النار چې هر کار ته ګوره د زیبل خدای د دوزخ کار دی دا چې الله په جنتیانو کې لیکلي اخیری بار کې به داسې عمل په نصیب شي هغه سبب د دخول د جنت شي نو خدای رحمت دی نو کنه خو باید هغه د ډېرې ګناه ته کتل سوي د اخیری عمل ته نه وایي کتل سوي مګر الله عز وجل به هغه اخیری عمل ته وګوري نو ارحم الراحمین دی د خواست دغه رقم وکړي نو الله عز وجل چې ارحم الراحمین دی پر موږ رحمت وکړي الله دې زموږ ګناهونه عمره معاف واخر دعوانا الحمدلله رب